mu lañu ko wax ni ki hanifata bi yalla dogalé xeyn barag wala mu nek mudaf dana ko wax suba ba dañ koy bayyi non rek li wax ni moy budé fahina ta bo xamné xeyn baragut tay tam nek mudaf fahalu ndem wax itam du ngol mudaf bu doone mudaf moy itam dañ koy bayyi rek non ken du tudin dara taxawli tin nasab ila juhaynata ngane juhani yum hay suma nekul mudafan ndew nekul mudaf bu nekke mudaf mom nekki qullatu boko taskhire moy qulaylatu qulaylatu xam nga fahalatu la tago waye dafa yari lam da ngay wax rek qulayliyun waye boko wax qulayliyun loko teggu fahalun joyu wa alhaqu yegal nañu muhallalam min ragal lam hariyal raflewna min misalini ci yari misal yoyu yegal nañ ko duma ci la nga xamni olio mengalef nako atta ataga dafa wax ne la nga gis ci wayewé moy lu teggo fahilata niki hanifata la askan ca soppi ko fahaliyun niki ngane ci hanafiyun moy lu teggo fuhailata niki juhaynata la askan ca tegg ko fuha liyun moy juha liyun no la waxan ci wayewé mune nak bo gisé baat bo xamné la ko wotalé ak ñaari baat ñe moy rek ñak ta di teug yi mom ñoko bokule ba nopi tam nak mu dole ca lam nga rag kon jappal ne lu tollok fahilata bo ci dindé taaja moy fahilun lu tollok fuhailata bo dindé taaji moy fuhailun lola nak su ja dole lam nga rag nak kon boko di askan ñoy bok nokoy teugé nga ko misal ci haliyun xam nga haliyun fahilun la taxaw dafa donon haliyun nga jël yaagee sadda ci yaagee wala hadiyun hadiyun batay tourner la niki aliyo wala ghaniyun batay aji womal jojo bu fekkone autour la bu gas kan jeme ci mom yep dañu teggo fahilun nga xamni ñakata dong mo len teggo ñakata dong mo len teggo fahila ta je nga wax te gis nga ne seen lam ragna kon yoy bo ci askan nga waxan fe fahaliyun non nga koy waxati fi haliyun nga ci wax hala niyun hadiyun nga ne ci hada niyun ghaniyun gane ci ghana niyun budé la melni fuhailata nak té amul taga té lamum rag doole ci mo lu melni khusayyun xam nga khusay ak gil la niki dinga mina banu khusay koku boko dé sét ñakata dong moko tédd go fuhailatu té gis nga lamum dafa rag gis nga khusayyun rafi ci muju ak yalla kon lamum dafa rag kon bo ci askan koy wax khusayyun nga xewon ci juhaynata juhaniyun patay khusayyun wax ca khusayyun khusayyun xanañu wax la ci benn baat bo xamne rek lele ñu am nañ ci waxe no xamne ak jadd la moy lu melni banu umayyata xam nga umayyata mom fuhailata la tego kon dess ta war wax umayyun ci dam am sagi lele ñu wax ca nak ama wiyun ci fata am sagi tax sala bina wa umawiyyun bi dammil hamsati ala alqiyas wa sadda fathuha li fata ko wax amawiyyun newna waye xam nga da nga sart legi bu fekke ne li melni fahilata wala fuhailata te ñak taga da nga ca sartale lam garag kon jappal ni su fekke ne lam garagul mom bo ci askan da ngay jek jek jok ya bu sadd rek waye do ko jema soppi teug ba melne teug yi nga wax legi amna fara bi waxna fa illam yakun mu'tallal lam lam tuhdha fil ya'u qiyasan فتقول في حقيل حقيلي داغا تي واخ خمغا حقيلن تگونا فحيلن خاني با امون تاريخ دال تگو فحيلاتا واي خمغا لام راغوت تخ غيسغا مودي اك لام لا بو يامبا دارا كون غاي واخ حقيلين ريك واي بول واخ حقيلين ديديت لول بوكو واخ ام اي بن بن نكو ديف نا مبان لا جاخال am ñu ko bëgg xiyaas sax waye daal wax ji gëna wër moy xiyaasoot lu melne saqif xam nga banu saqif ak lu melne quraishun xam nga quraishun fuhaylun la da amu tag rek waaw ak lu melne hudaylun xam nga hudaylun ak gir la batay dess na ci wax saqa fiyun wala quraishiyun wala hudaliyun ñu lepp nak ak jadd la ta amu ci kenn ku la am rag na xam nga saqifun te goona fahilun xaw melni haliyun waye halil laum dara gut ki laum ragut xam nga quraishun ak hudaylun te gonu fuhaylun waye sen lam ragut kon bo topon khiyas ngay wax thaqifiyun ak khuraishiyun ak hudayliyun waye nga ne ci thaqafiyun ak qurashiyun ak hudayliyun rek a lolu ak dad la teew na am ko wax bu darat mon ko far khiyas mon ko far japp khiyas mo ngir bari gum bari motax mana waqasahu al mudarradu li katratihi wa tamama motil nañu ma la nga xamne kana nek na kat tawilat di melni ak tawila wa haka saliki ni ma la nga xamne kana nek na kal jarilat di melni jalila da bëgg wax ne fahilata be nga waxon niki hanifata fekke da melni ak tawila tawila moy lo xamne sunu do rag kon bo ci askan doko soppi fahaliyun dang koy bayyi ni rek dag tag wonak jop ci ya nga ne tawiliyun rek ngay wax tawiliyun waye do wax tawaliyun jalilu moy bu nekké mudaf momi da ngay baye dag tag rek dal wax jalilu yun waye bu wax jala yun tax mudaf ge tax waxam di madin am sa borom biji yunal def nako jox fi nasabi ci askan ga mala nga xamne kana nekkon na tim tasabari askanu lo ñal ko fi tasniya ci tasniya xam lo xamna am sa maqsur mom dembu legi nak am sa mamdur lay wax bu de dole mamdur mom neena nang ko dawal beute ci da ngay tasniya rek nang ko wol beute moy bu fekke da nga ca def alif bo ngir jigeenal baat ba dañu waxone bo ko tesni dang ko wëbëtu bu waaw kon fi tam bo ci askan dang ko wëbëtu bu waaw li waxna fa in kanat za'idatan litta anisi qulibat waawan fa taqulu fi sahra sahrawiyyun wa in kanat badalan min aslin aw li ilhaqi jaasa qalbuha wa ibqaaha fa taqulu fi kisa'in wa hilba'in kisa'iyyun wa kisa'iyyun wa ilba'iyyun wa hilba'iyyun ma lay wone fofu ne nga waxone fofu ne ku melni kisa'u nga xamne am sa da wéci ak waaw ndax kisaawul la doon ak hilba mi nga xamni ay yegal rek motax ma am sa ñu waxone bu ko tesni bu la nexé bayyi ci am sa gi wax kisaani hilbaani bu la nexé wolbati ko mu waaw nga ne kisaawani hilbaani fi non la mel ci askan gi bu la nexé soppi ko waaw nga ne kisaawu yoon bu la nexé bayyi ci am sa gi mu kisaayu kay tam man hilba iyyun man hilbaawi pate wa in kanat asliyatan tahayyana ibqaaha ka khawlika fi qurra'in qurra'iyyun ane bu fekke ne am sa ga ci sanga ci baat ba ko ko tassiyé do ko ngi bayyi non niki qurra'ani kon fi tam bokay askan nga ci bayyi am sagi rek qurra'iyun wal sub nga askan gan li sadri djuglu ci djegi ci sadru togal wéré sadru moy baat bi jekk wax haaju sumu baat ñaarel ba wa sadruna ak sadru bla nga xamni rukki ba togalef nako masjen togalé jaxase néné togalé wéré diki ta'abbata sharran da wara fini ta'abbata bokna sharran away mala togalé wéré la kana bu ñu tuddé ko ban aw tur kok neena bo ci bëgg askan baat bi jëk bi ci ngay jox yaay askan ji baye baatu ñaaral ba da ngay wax ta'abbatiyun baye sharan ji buran shaaba qarnaha xam nga togal wéré la ngay askan ci shaaba ji ne shaabiyun rek baye qarnaha ji baraka nahru ho itam nonu ngay wax barqiyun rek baat bi jëk bi baye bu ñaaral bi bu ñu togal jaxase itam niki baan la bëkk baaj rek ngay askan baye bëkk ji nga ne baaliyun rek kon pré togal wér ma togal jax na lé mel walisanin walitanin nga askan jom ci aj ñaarel tamama ju motlina idafatan ak lafé mabdu atan gudi buñ tambulé duk nim ci batu ibnu aw abin wala batu abu aw ma wala lo xamné at ta'aruf mahrifal ga bisani ci mudafu ilayhima moy aj ñaarel ja wajaba war na la hoñal ko ñu pré togal dafé go xam dafa tambulé ibnu wala abu mom néna da ngay bayyi sa duruba muy bat bu jëk ba té dem askan ci batu ñaarel bu muy haju suba aw niki bu ne ibnu habbasin ngay bay ibnu ji bu wax ibnu yun ngay dem ci habbas rek askan ci muy habbasiyun ndax kok mo tambule ibnu tay togal dafa bu ne abou la umur non la niki bu ne abou bakarin ngay wax rek bakari yun ci batu ñaaral ba bay abou ji bu ne ummu kalsumin nga ne kulsumi yun bay ummu ji atam ne tabni habbasin wa abi bakarin wa ummu kalsumin fa taqulu habbasiyun wa bakriyun wa kulsumiyun patay budé lo xamné batu ñaarel ba mo joxu maarifa bat bu jëk bi manam mudafilihima mo joxu maarifa bat bu jëk bi suba bar nga askan batay jëm ci batu ñaarel ba niki khulamu zaydin la misale ka khulamu zaydin iza juhila halaman bil ghalabati manam bu demone ba nga xamné nat na ci lamiñi ba nek xalam legi mu bar nañ ko waxe ba sopp xalam kon legi ngay askan ci zaydi ne zaydiyun te baye khulamu ji ko suba nga askan na nit awali jom ci aji jekki fi ma ci lepp fi ma ci wa za ci ndul li a da yana bu togal dafa te tambule ibnu tambale wul abu tay tam baat ñaaral ba joxul bu ñëk ba al maarifa niki niki mo musala khula musay lool amu ci na kon su baba da ngay askan jëm ci baat bi jëk bi moy baat bi jëk ba ci ngay def yaa ji sadde ji mom lay musala imrul qais boko dé set togal da fena waye mom qais joxul maarifa imrul ji tayit imru xam nga kon bar bi tambal ibnu tambal abu tay qais joxul al maarifa imru kon fa taqulu fi imri iyun ba askan kon ci bu ñëk bi da ngay askan dal na imri iyun mal mu xaf li fe ragale fut labsun am lant lumay nak do askane ci bar bu jëk bi mu andim lant ka habdul ashal niki habdul ashal xam nga habdul ashal boko deset togal da fe la go xamne tambal ibnu tambal abu ci ashal ji joxul habdu ji al maarifa ndax duñu jaamu ashal waye jibab rek mo tuddu habdul ashal koku neena bo askanon ci abdu ji mom kenn du ko am bo newon abdu yum kenn du xam ciosan la habdu samsi la ba habdu manaf la ba abdurrahman ba abdul qudus la imel non bo soy askan ngay dem ci bu ñaarel ba tubay bu jekk bi da ngay wax ashal yum ba ya habdu ji bu abdurrahman nga bo ci askan nga ni rahman yum ba ya abdu ji bu abdul qudus nga ni qudus yum ba yi abdu ji mo door nangam ñoy mo darur rahman darul qudus darur rahim am nga wa askano ci daru ji kenn du ko xam bo ne daru yum kenn du xam darur rahman la wala darul qudus wala darur rahim ayoy ngay dem ci baatu ñaal ba rek bu ne darur rahman nga ne rahmani yum darul qudus nga ne qudus yum bu de darul muhti sax nga ne mu'tawi yum bo askano ci darul muhti mu'tawi yum bu fekke da nga wuti ara ko ñentelu lu waaw kon mu'tawi yum lay do su fekke da nga koy dagg sanni nga jangon dem mu mu'tawi yum rek wajibur da nga jang dara dillaami ci dello ci lam nga ma la nga xamne hotifa asafé fon nako min hu ci mom jawasan ci dagan dong la dello ci ngay don illa nekku dem nekutone raddu ak dello ci am ulifa di mi nef ko fi jamhay tasyi ci yari jamhay tasyi moy jamhay mudhakkar ak manas aw fi tasyi ci wala ci tasyi ja wala wax bi daano dafa wax ne bu fekke ne dal bu ga askan dafa ñakkan ak lamam ne ko da ngay xet bu fekke boku don tasyi ba ngoy jamhu jamhu mudhakkar ba ngoy jamhu jamhu manas kenn du ko delo ci kon fi ndol ni bo jere askan delo ci goor jawasam rek la bu la nexe delo ci bu la nexe baye dana wax na bu fekkone bokoy tasniya ba ngoy jamhu jamhu musaka da manas faaw dang koy delo ci nako xamam waye li wax ni dal moy baat bo xamne ñak nak lawam ak lawam neeku ja waye boko don jamhu musaka ba mu anas ba tasniya do ko delo ci su baba bokoy askan tam delo ci goor bu la nexe def bu la nexe baye bu la wax na fa taqulu fi yadin wa binin xam nga yadul loxo dafa ñak araf ñettel muy lam nga ibnu batay am soosu gi bokku ci banawul la won dañ fay dagon waw waye ñu doon tasniya du tax nga delo ci lam baat bi ndax da nga wax rek yadani ak ibnani yoy nak kon bo len de askan tam bu la nexé delo ci lam baat bu nexé baye motax mu ne da nga wax ci ñaar ne yadiyun ak wabniyun ci da nga delo ci lam baat ba bu la nexé ne yadawi yum banawi yum delo ci ko lu ci def rek baxna ga qawlihim fi tasniyati yadani wabnani wa fi yadin halaman li mudhakkarin yadona mol do jum rek def yadawi yum way yadona la bëgg wax day wone ne yadu bu doon halami bo ta nga bëgg ko jamm jamm mudhakkar do tax nga delo ci lam baat bi ngay jek jek jek waaw non rek mu yadona ba yadina kon na bo ci askan ni la ci nexé def lu nexé delo ci lam baat bu nexé baye wa haqqu majbur al-aqli jang bi hasi ci yele tawfiq ak matal la neena su gene ko xal nak mom bokay tasniya ba nga diko jam mu zakkar ba ma anas da ngay delo ci lam baat ba kon batay nak neena boko de askan faaw nga delo ci ko ma la misale fa taqulu fi abin wa akhin wa ukhtin abawiyyun wa akhawiyyun li qawlihim abawani wa akhawani wa akhawatun xam nga abun akhun dañu dag ci lam baat waye bo tasniya day delo ci nek nga ni abawani wa gu delo ci akhawani mu delo ci boko jamu jamu manas tam niki uxtun uxtun tagi ci sanu waje ni ko dara ngi jigenal waye lam baat bam waw la won te boko jamu manas mu delu ci muy akhawatun kon yoy bol ndi askan faaw nga delu ci lam baat bi faaw nga ne abawiyyun ak akhawiyyun du ci meuna ñak wa alhiq na nga yegal uxtan uxtu bi akhin ci akhu wa bintan ta nga yegal bintu bib ni ci ibnu fa ne uxtu bi nga xamne mo fi mbokk mu jigen bo ci askan nga dag taaji dal jëlé ci waaw go fi ci tan won dal di wax akhawu yeen xamni kenn du mëna xamé kon nga askan jëme ci akhu ak nga askan jëme ci uxtu waye ñenti mom faalé wuñ ko ñu ko faalé lému ci tek nak ne bintu dang ko yabalé ibnu xam ñoo wote tooti ibnu mom xam nga boko luñu tesniya do demé ci lam nga nga ñak jek na ibnani koku dañu waxon la ci neex def bu la neexé bokay askan nga ne ibni yoon da nga delo ci bu la neexé ni banaw yoon delo ci ko waaw buntu nak mom faaw nga delo ci ko ndax mom nok uxtu ji nga waxon ñeema faaw da nga dag taay wo nopi delo ci nak legi waaw ga su ko def mu dal nek banaw yoon nga xamne ba nga waxé ci ibnu banaw yoon ak bu nga waxé ci buntu banaw yoon kenn mënu ko xamé waye luntu gogum des ko faalé dañ ko wax lay sarawi sax ne la muntu ni kenn ko faalé Yunus Yunus aba bañna xafataay asaftaaga ni la wax legi na la bu di wax tangay deug taaji delu ci waaw gu muy axaw yoon kenn ko xamni axaw bu do buntu nga delu ci waaw gu ne banaw yoon ne lool bu do Yunus mom du nangul lool da ci bayyi taagere askan ci non day wax uxti yoon ak binti yoon non lay def atam na fi yaqulu uxti yoon binti yoon wa khayru yoon sa nak mom yaqulu axaw yoon wa banaw yoon bi fathi awwalihima wa thanihima li'annahu asluhuma أخوان بنون ولا يضر التباسهما بالمنصوب إلى آخر مبن لأنهم لا يبالون به في النسب جاسكن مفالون جل أبنان تلال مرحب ليهانون وضاهف نغفل الثاني أرف نياري لو من ثنائي انتلب لي نياري أرف ثانيه بب أج نياري لمجا دولين برامو نايلا نينا بفا كينا بعد بيه أغ أسكن دي نياري أرف دون تو نياري لونك أرف نوي أرف نوي مو ألف غماسود ولا ولا يا غماسود يتو يلي وخ ni na faaw da ngay baam arafu noyo ñaar bu do alif nga def ko yaari alif ta sopp ñaar nga am sa bu de waaw nga def ko yaari waaw sa do waaw ge ci waaw ge bu de yaay itam faaw nga baam ko am lay waxna kala nikila wala iyun ak la iyun xam nga la bu do won boy xalam nga bëgg askan kenn jëme ci mom arafu ñaar yaari af dong la taw ñaar lu alif lo mu alif guma sut kon nga indi yaari alif bo nopi wol bitu ñaar lu ñu am sa watax mu ne ida nasabta ila tunaiyin wadhan wa tanihi dhulilin wajaba tadhifu fa in kana alifan dhifat wa ubdilat ath-thaniyatu hamzatan fa taqulu fi man ismuhu la nga ci wax laiyin nga jox watax mu faxawnu ko kala al-mansub ilayhi wala iyun al-may al-mansub mo len askan way jusu qalbul hamzati wa'an bu len xawbuti am sa ñaaral gi muy wa fa taqulu laiyin wa in kana thanihi ya'an dhifat وقلبت الزائدة واو للنسب نانا فتقول في كاي خمغا بودون كاي مي اوتور نغا سي اسكان يا يا اخلو خمنا ني نيارالي ارافنا و نوي مي ياغو ماسوت دونك ريخ ياري ياريا وكان ياريا نغول بوتي ياغو نيارالي واو كون فتقول في كاي بودون كاي ني واخ كايا ويون كايا ويون غي واخ ناخ دولي نغا سي генا يا تي ياغو نيارالي نغول بوتي كومي واو وين كان واو نك دوهفات و ادخيما رك و ادخيمات رك مو غن غات و ادخيمات انا برون واو نيكي لاو فتقول في لاو لاويون لاويون خمغا لاو غوتو دالي ген واو ياري واو غا سالو غي تاوغي كون مي لاويون و اما ان كان الثاني حرفا صحيحا فان تضيفه جائز لا واجب مانام فكون ياري لا واي عرف نيار نيكو عرف نوي دي عرف نور نيكي برون لام ولا مو لام ولا مو كام aw so baa ko ko ful ga du war bu la neexi def la neexi baye motax mu ne fa taqulu fi kam tamiyun bi takhfifi manam bok fekke doon wo ci gene mim kon nga wax rek tamiyun baña sadda mim nge mun nga wax itam wakam miyun bi tadhihi la neexi wax kam miyun sadda ko ndax nga andi ay mim wa in yakun da dana nek ma la nga xamni hadima ñak na al fa fa baad ba kashiyati di melni shiyati fa jabru ko kon ak jangam ultu sima warlof nako wa fatu hayni ak fatahaynam nga dafa wax ne baat ba nga xamne ci nga wara jokk yaay askan ji bu fekke dañu asofon faak baat ba mu arawo ci ñeuk bu nopi nak mu boole ca lamum rag mu misale ko shiyatun bi firi njam njam nak moy lu melni tesset tesset manam couleur bo xamne da wutek couleurum jëm jojja watax saray bina wahi lawnun yukhalifu lawna sa'iril badan dama nonu nga xamne lawum dafa rag honopi ñu asafon araho ñek ci baat ba bo ci bëgge askan kon faaw da ngay delu ci araho ci dagge won tamuy faak baat ba lu jublu ci jabru ho jangi wax moy delu ci araho nga xamne mo nekkon ca jël benu baat ba su ko defé tam xeynam gi nga xamne dafa kasara won niki shiyatun xam nga da baye kon ci washa jamna masar mu nekk wish yam ni ci waxa da defalena ciosanam nekkon wi andam kon doone wi xiyan ba wi andam nak dañoo dëgg waaw gi nga xamne mo nekkon ci ñeub yoon bar bi bu nopi toxal kafara nga yobbu ci araho ci sus bu xeyn nga ni ci wi xiyan nga toxal wi gi yobbu ci histoire ci mu soppi ko ci nga dëgg waaw ga waaw go nga dëgg na wécc ko ta ci mudga lool mo koy topi lool mo koy soppi xiya tan soowa na ko nga delo ci wish yun ji bu doone wish yun nak legi ñettel wi mo yagogu da nga am ñettel faaw def ko yelbati muy waaw ko def mu soppi ko wish muy yun wish yun wish yun ñu na kat nga waxon ne ara ho yelbati wu ne liko jitt na fata kon bu wax wish muy yun waxal ne wisha muy yun wisha muy yun wala jëf ci wafatu hayni kon nga delo ci ara hocc saano won ci ñeel beenu barba bu noppi xeyen gi legi pre ci siyatu machine stoy ci lay nga fata ko te bayyi kasara gi lu war la kon jappu ñu tudna legi nak waxada ne wi'adan doon masal ma ci ciosan mo itam ñu dag waaw gi bu noppi wéccé ko ta ci mujj ga te masque gam amon mo waaw ga ñu jox ko xeyen gi nekkon lool mo koy delo ci hidatan lool da xaw bari niki wasafa melal na bo seen wax ci sifatan ciosan lu wess fan la won ñu deg waaw gi nga xamne moy ñek jël gënu baab bi ñu koy wax faak baat noppi nak toxal maskam nga amon mi wi yobbu ko ci saat gi da soti ko si waaw gi ñu deg na ñu wéccé ko tayal saxir ci mugga mo koy def sifatan waye xam nga bo seet lo hidatun ak sifatun ndax am ñok xiyatu ñoy mo ak teg waaw li ñu wété moy xiyatu mom laam dafa rag te xam nga wahada aw wasafa ñom seen lam ragut kon na ñom bu fekkone legi da ngay askan jëme ci ñom do delo ci waaw ga fi ci saano won bu de hidatun da ngay wax rek hidiyun bu de sifatun gane sifiyun wa rafrajna wa amma in kana sahih allami fala yuraddu ilayhi almahdhufu bal taqulu fi hidatin hidiyun bi kasil hayni wa dali wa misluha sifatun fa taqulu sifiyun wa dhkurtu dal alwahida mufradna nasibal bir ngay aj askan ñu jëm ci jëm ci jëm il la ñu shaabi ndem ñu ronte wu tak waahidal muhrad bi wadahi ci ter da wax ne baat nak bu fekke dafa nek jëm ku taksir ndax wessoon nga bu nekke jëm lu muannas wala jëm hul mudhakkar waye bu nekke dafa nek jëm ku taksir mom baar bu nga bëgg askan jëme ci da ngay delo ci mufrad ma niki fari faridatun bobu nga xamne jëm hom moy faraidu faraidu nak xam nga moy jamu taksir bokk beugé askan bu wax faraidiyun da ngay delo ci mufrad ma moy faridatun nga set ne nenañ ma won lu teggo fahilatun da nga ci wax faha liyun kon faraidiyun ngay wax ni xam nga al faraid desu ko tudé xam xam bu miras kon do beugé wax ko xam bu miras da ngay wax faraidiyun way bu wax faraidiyun né lañ wax ko way ñoom dela wax faraidiyun way faradiyun la wara wax patay lu melne kutubun bi firi téré bu bëgg askan ni jëme ci ay téré bu wax kutubiyun ngay délo ci mufrad mu muy kitabun nga ne ci kitabiyun bo gi sé kenn ne kutubiyun nak dafa jëm rek waxi nonu wayé kitabiyun la wara wax waye nak su fekké ne baat bobé ñu tëgg jëm tëgg xéer dañu mujj mu xawa sattu ko danaka mufrad ci waxi ni donte du xalam sax mini batu ansar ci sat gi jambu taksir la waye lamine da koy faral du jeyal ci yonante bi fekke won madina ñu fat ko jappale ko ba diine ji taxaw al muhajirun nak ñu ñu koy tudde ñi nga xamne ño gada yon fekke ko ci madina batu ansar bobu nak bo ci di askan rek say bu baye ko non wax ansariyun rek nonu ndax jambu ji la waye dafa xawal nuru xalam ko doonul tam ko xawal nuru ndax ñag ko waxi non rek mo musi wasiw man naam sax far baat boba jam ko joye far soti ko xalam niki patu anmar mom xalam la te baat baatu jam ko la patay koku bo ci askan ngay wax rek anmariyun waye bul delo ci mufrad ma patay ansar wax ci ansariyun waye bul delo ci mufrad ma batay sarabi neena wa kasalika tansibu ila ismil jam'i ka khawmin وإلى اسم الجنس كشجر وإلى الجمع الذي لا واحد له من لفظه كعباديد وهم الفرق من الناس fataqulu fihi habadidiyun aw fara bi neena boole askan jeme ci lisimu jam moy baab bi amul mufrad ni ci qawmun ngay wax rek qawmiyun nona wala lisimu jins ni ki shajar nga xamne ta mo ci tekkale ben mbolo bone shajar mom day tekkale xeyatu garab bu bëgg genn nga ne shajaratun genn garab shajaratun patay ko ngay wax rek shajariyun bu dé baab wala sax nga xamne baab ci bopum jamhu la waye nak mëno ci genné ci jëmi baab bu mufratam niki habadit habadit day firi ay mbolo nit patay boy askan nga wax kon habadidiyun tax mëno ci am mufrat li wutale al jamu allasi la wahid lahu min lafzihi aw ismul jamhi ma xam nga li ismul jamu amul mufrat ben yoon tay baab ken jamu huko ki ne wona fa nek jamu deug deug te mëno ci gis mufratam tudé jamku bu amul mufrat ci baat ci jëmi baatam ba keñ moye ko lisimi jambu muy baat bo xamne rek mom amul mufrat fahimul fahimul aghna do lona xam yaay walisi yaaga fi na sa biñ ci askan faqbulata nangof ko no fahimin and ak fahimin wa fahalin ak fahalin neena yetti tegi muy fahimin ak fahalun neena man nga ko wax rek ci baat mu dal ay mahna askan tam jar nga andi ci ya tam jar nga andi ci ya nga wax ci baat fahimin rek mu dal lay jox mahnam fi askan jeme ci lola te andi wo ci ya fahim batay man nako fahal batay man nako Allah bisa rasulina la yani annahu yustakhna han ya in nasab ghaliban bi zawqi fahilin maqsudan bihi sahib shay djublu ci borom lola ka khawlihi wa gharartani wa sahamta annaka la binum fi sayfi tamir wa gharartani war nga ma wa sahamta te waxan nga annaka naka yow la binum ko djuk so nga man borom so nga fi sayfi ci jamanay cioron tamirun te ko tandarma am nga do askan djimi ci laban ak tamru nga tegg ci fahilun rek muy la binum ak tamirun ay sahibul laban wa tamrin baña wax labaniyun at tamrin lol dal wax rek fahilun wa qalu fulanun tahimun kasin anam tahimun borom ñam la kasin borom ko day la ay zota hamin wa kusutin ak borom ñu xawlu ko ke wax ni da'il makarim la tarhal li bughyatiha wa qut fa innaka antat ta'imul kasi da bayil al makarim taranga la tarhabul khas li bughyatiha jëm ci ñu sakku wa qut jakil fa innaka naka yow ante yow at tahim ya borom ñam wa akashite borom ko day da ko teug fahilun mi tahimun akashinun patay wo bi sawqi fahalin bi fathil fa'i wa tashdidil hayni maqsuran bihi al ihtirafu ghaliban ndañ fekk baat ñu teug ci fahalun